A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na specjalne wydanie serwisu w Trójce. Premier Tusk zapowiada wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Strażacy apelują do mieszkańców Moszczanki i Łąki Brudnickiej na Opolszczyźnie o pilną ewakuację. Pogarsza się sytuacja w Jeleniej Górze, woda przelała się przez czoło zapór na zbiornikach w Cieplicach i Sobieszowie. Po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zleciłem przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Tak napisał na portalu X premier Donald Tusk. Straż pożarna w Prudniku na Opolszczyźnie apeluje do mieszkańców Moszczanki i Łąki Prudnickiej o pilną ewakuację w związku z sytuacją powodziową. Komendant Krzysztof Wiciak poinformował w mediach społecznościowych, że jest przebicie na wale w miejscowości Jarnołtówek. Mieszkańcy Moszczanki i Łąki Prudnickiej jak najszybciej ewakuujcie się. Mam informację, że jest przebicie na wale w Jarnołtówku i no, tama jest zagrożona, może dojść do jej zerwania. Bardzo Was proszę, potraktujcie to poważnie i ewakuujcie się najszybciej jak możecie. Ja muszę moje służby również mieć w gotowości już do pełnego wycofania. Apel zamieścił także burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak. Około 500 osób czeka na ewakuację w Kłodzku, poinformował o tym burmistrz miasta Michał Piszko. Południowo-zachodnią część kraju nawiedziły powodzie. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Kotlinie Kłodzkiej i na Opolszczyźnie. Michał Piszko zapewnił, że ratownicy dotrą do wszystkich potrzebujących. W dniu dzisiejszym będą podejmowane, ewentualnie te, które nie będą chciały być, będą wyposażone w aprowizację, wodę, coś do jedzenia. Na moje oko około 500 osób w tej chwili jest do ewakuacji. Są odcięte od świata na trzecim, czwartym piętrze. Są zlokalizowane, wysyłamy pineski służbom ratunkowym, jak jest możliwość, z numerem telefonu do danej osoby i z imieniem, nazwiskiem. Wtedy następuje połączenie i te osoby są po prostu podejmowane. Michał Piszko dodał, że do ośrodka w Kłodzku trafi około 40 osób ewakuowanych śmigłowcami z Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. Coraz gorsza sytuacja powodziowa w Jeleniej Górze. Woda przelała się przez czoło zapór na zbiornikach w Cieplicach i Sobieszowie. W rezultacie podniósł się poziom rzeki Kamiennej. W związku ze zrzutami wody ze zbiornika Bukówka rośnie woda w Bobrze. Władze miasta zaapelowały do osób mieszkających przy rzekach, aby przygotowały się do ewakuacji. Sytuację w Jeleniej Górze obserwuje na miejscu Olaf Warzyński. Nie wszyscy decydują się na opuszczenie swoich domów. Mieszkańcy ulicy Francuskiej, która biegnie tuż obok rzeki Kamiennej i która została zalana na niemal całej swojej długości, mówili mi, że zostaną. Tak jak kiedyś było, to z parteru pójdą do nas, czy tam jeszcze na strym. Zaleje mi to wszystko i później to wrócę do zagrzybionego, zawilgoconego domu. Kto mi to zwróci? Niektórzy to nie mają gdzie. My to tam akurat na łóżka piętrowe mamy. Damy radę, nie? Z brzegów wystąpił też bóbr. Pod wodą znalazły się nie tylko ulice przy samej rzece, między innymi kilkukilometrowa ulica Wiejska, ale rozlewiska utworzyły się też wszędzie tam, gdzie woda mogła dotrzeć. Między innymi w rejonie ulic Mostowej i Grunwaldzkiej, które nie są już ulicami, tylko jeziorem. Nie można tam już dojść ani dojechać. Ze schroniska dla bezdomnych przy Grunwaldzkiej służby ewakuowały około 15 osób, a z osiedla robotniczego 3. Jeleniogórska policja apeluje, by nie jeździć po mieście samochodami i pozostać w domach. Polska zmagająca się z powodzią poprosiła Komisję Europejską o zdjęcia satelitarne unijnego programu Copernicus. Tę informację potwierdził rzecznik komisji Balázs Ujvári. Oprócz Polski także Rumunia, Słowacja i Węgry zwróciły się do komisji o aktywowanie systemu obserwacji Ziemi. Zdjęcia z programu Copernicus są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym. Dokładne mapy terenu pomagają w operacjach poszukiwawczo-ratunkowych, a także później w oszacowaniu strat. Cały czas monitorujemy sytuację i jesteśmy gotowi do dalszego wsparcia, powiedział mi rzecznik komisji Balázs Ujvári. Każdy kraj, który potrzebuje pomocy, może aktywować Europejski System Obrony Cywilnej i za jego pośrednictwem informować, jakiego wsparcia oczekuje. Komisja przekazuje następnie te informacje do państw członkowskich i koordynuje oferowaną pomoc. Na razie żaden kraj dotknięty obecnymi powodziami nie zwrócił się o aktywację unijnego mechanizmu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Audycja specjalna poświęcona wydarzeniom na południu Polski trwa w Polskim Radiu 24, a więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejne informacje w Trójce za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

And look at his grace. Raise your arms to him and embrace his face. Free through the windy deserts, with your barefoot hiding in the sands. gently lay your forehead and pour yourself in. You carry a griva and you carry no sin. You walk to the well, drink cold water. Look in easy while the water drips down your chin. Grandma Selma stands to make the life arise. Look after the young ones, look after your bees. Her hand smell the seeds that the grateful earth breeds, and feed you with bread with a lion skin. The smile that she gives you now with a word he can share. So now we got dancing for life, whom we got dancing for tomorrow. So come we got dancing for joy, come we got dancing at the saddle. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam w naszą podróż. Jama Izgi. أنت في قلبي ومهجتي وعسلك الأسود يجري في دمي إلى صنعاء فمن دمشق إلى صنعاء فمن دمشق إلى صنعاء أهدي كل محبة وين السلام يا ناس برافو وين السلام يا ناس شكرا قولوا وينو وين الأرض الخضراء وين الأرض الخضراء قولوا لي وين وين السلام يا ناس وين الأرض الخضراء وين الأرض الخضراء قولوا لي وين Hiske Ewa Jama Hiske Ewa Yama Hiske Ewa Yama Hiske Ewa We've been trouble Ewa We've been bothered After the heartache Comes the peace Watching dust falling on the battlefield Earth's drying tide pops and fire Mama, come quench your worry face I'm selling Hey, oh, my skin Hey, oh, my skin Hey, Hey, what? You're my husky. Everyone stands in pain and confusion. Standing on a that gives his last breath. Shall we pray or shall we answer the questions of children's eyes? Never read again. Will it be the next generation step set it. Hey, one, you're my history. That's a good. Hey, one, you're my history. That's a good. Hey, one, you're my history. Hey, one, you're my history. Yabba, jumpa lele. Jumma lele. Jumma lele. Jumma me ma fode. Jumma me ma fode. Got no idea what we're hiding, so I'm a steady guy. Get him up, get him up, get him up, act a fool. And provide the shit for a nation's good. But you know what, we don't need your favor. We follow safety by the bombs and the hazard. I'm number, I'm number, I'm number, I'm number, I'm number. Take a look at your listen. Cause I want you to deliver. Why stop, summit, summit. We must stop, summit, summit. We follow safety by the bombs and the hazard. And we won't stop, summit, summit. We must stop, summit, summit. Zbliża się 19.30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Michał, przerwam. Dramatyczna sytuacja po przebiciu wałów w Jarnołtówku w Opolskiem. Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski apeluje do mieszkańców miejscowości, które są zagrożone falą powodziową, o jak najszybsze przedostanie się w bezpieczne miejsce. Apel bardzo poważny, szanowni państwo. Teraz już nie można tracić czasu na zastanowienie, na jakieś dylematy. Trzeba wyjeżdżać z Łąki, z Moszczanki, bo jeśli tama zostanie przerwana, wasze domy zostaną zniszczone, a wasze życie będzie bardzo zagrożone. Także zapraszamy, zapewnimy zakwaterowanie w Prudniku, w szkołach. Natomiast pozostawanie w Moszczance, w Łące Prudnickiej stanowi zagrożenie dla waszego życia. Równie trudna sytuacja jest w Nysie. Tama w Stroniu Śląskim została przerwana i woda zmierza rzeką Białą Lądecką w dół z Lewniny Sygłockiej. Woda wdarła się do szpitala w Nysie. Pacjenci są jednak bezpieczni, zapewnia dyrektor placówki Artur Kamiński. Jednego pacjenta przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Opolu. myśmy już wcześniej byli na to przygotowani i w zasadzie szpitalny oddział ratunkowy już został przeniesiony wyżej do miejsca, gdzie funkcjonuje oddział laryngologiczny, ponieważ szpitalny oddział ratunkowy był dość nisko u nas zlokalizowany i tam już jest no niestety woda. Tak więc szpital na tyle, na ile może tu funkcjonuje, pacjenci są bezpieczni. Zabezpieczono także sprzęt i leki. Sytuacja w Nysie po południu znacząco się pogorszyła. Centrum miasta zostało odcięte przez wodę. Premier zlecił przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Stan klęski żywiołowej m.in. nadaje nowe uprawnienia służbom i przedstawicielom samorządu. Pozwala lepiej koordynować działania, a także na przykład oddaje do dyspozycji wojewody oddziały sił zbrojnych. Audycja specjalna poświęcona wydarzeniom na południu Polski jest w Polskim Radiu 24. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejne informacje w Trójce za niespełna pół godziny. Yeah. today. You think you can get to live the perfect past? When you're careless and hopeful, I put the color glass. How much you think you can give to see your friends again? Friends and I your secrets and pull you when you went down. How much you think you can give to get the love back? And leave it again with more returns and more I can. That's a song, that's what I will give. To be her child again. To be her child again. To be her child again. Hassuna Wage. Hassuna Wage. Hassuna Wage. Hassuna. Oh, yeah. cenné. When I'm falling, when I'm falling, falling, I take a look around. Oh, my body's covered up. Oh, my body's covered up. World I got into got me wrong, but I was wrong. Zagramy teraz utwór o Bejhanie. Bejhan to jest miejscowość, skąd pochodzi moja rodzina Almaszanów, przy granicy z Arabią Saudyjską. Bejhan to jest miejsce, gdzie czas się zatrzymał w czasie. Nie ma dróg, nie ma prądu po którejś godzinie. Za to jest piękny klimat, piękna muzyka i wspaniali ludzie. Kosmos naprawdę. Więc posłuchajcie troszeczkę, jak to można na dźwięk przełożyć, bo to jest kosmos. Zapraszam. اليوم لازم تتكلم يا هديل. أيوة، وينك انتي؟ كم العدد يا حجاج؟ والله أنا ما أعرف. ما أسمعك. والله أنا ما أعرف. إيه Ile? والعسل بكم؟ قول بكم العسل؟ بثمانية. بثمانية يا مان. يلا الذي حبه قلبي مولع واكتب دحيري هكذا طبع قلبي في الهوى دام يطير وهو مسكين منطير بالذي حبه قلبي مولع واكتب دحيري هكذا طبع قلبي في الهوى دام يطير وهو مسكين مديون بالذي حبه قلبي مولع هكذا طبع قلبي في الهوى دام يطير وهو مسكين عليه ما سنى